Ziela melisy, wspomagające odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety meliski. Gdy stres bliski, weź meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Przed silnym wiatrem w niektórych regionach nawet do południa ostrzega IMGW. Spore utrudnienia czekają mieszkańców Poznania. Rusza remont kluczowej trasy w centrum. Aktorzy, krytycy i filmowcy wspominają Jerzego Gruzę. Potrafił nawet najbardziej ponure okoliczności przerobić na dowcip czy na żartobliwy twist. Wichury w 9 województwach. IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem, który może powodować zagrożenie życia. Mocno wieje w zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, a także na zachodzie warmińsko-mazurskiego oraz w południowej części województw dolnośląskiego i podkarpackiego. Synoptyk Michał Ogrodnik mówi, że prędkość wiatru osiąga 80 km na godzinę. W zachodniej, północno-zachodniej oraz częściowo centralnej części kraju. Dodatkowo silne porywy wiatru występować mogą również na obszarach podgórskich, szczególnie w Bieszczadach i w Sudetach. Tam może wiać nawet do 130 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do 9 rano, tylko w Bieszczadach będzie silnie wiało do południa. Poważne utrudnienia w centrum Poznania. Rusza remont kluczowej trasy ulicy Garbary. Kierowcy mieli czas do północy, żeby przeparkować auta. Jeżeli tego nie zrobili, rano samochody odholuje Straż Miejska. Rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska mówi, że na ulicy powstał pas dla autobusów. Jeżeli chcemy, aby autobusy komunikacji publicznej jeździły punktualnie, aby ta komunikacja była sprawna i aby jak najwięcej poznaniaków z niej korzystało, to trzeba wprowadzać takie zmiany, takie ułatwienia, które spowodują, że komunikacja będzie po prostu punktualna i będzie dojeżdżać na swoje przystanki zgodnie z rozkładem jazdy i stąd te zmiany. Prace remontowe na lewym pasie Garbar mają potrwać do 6 marca. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z tytułem Człowieka Roku 2019 Gazety Polskiej, lider partii rządzącej, odebrał wyróżnienie podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jarosław Kaczyński przypomniał, że jego ugrupowaniu zależy na podtrzymywaniu tradycyjnych wartości, zarówno wśród Polaków, jak i na arenie europejskiej. Jeżeli na coś patrzę ze szczególnym optymizmem, to jest to, że mamy wielu ludzi wybitnie zdolnych, zdeterminowanych, młodych, przynajmniej o pokolenie młodszych ode mnie, może nawet czasem dwa pokolenia. To jest nasza nadzieja, że prędzej czy później ta walka o Polskę i walka o wartości, o europejską cywilizację, której jesteśmy bardzo ważną częścią, zostanie zwyciężona. W trakcie gali wręczono także nagrodę miesięcznika Nowe Państwo imienia Grzegorza I Wielkiego. Nagrodzono nią ocalałego z Holokaustu Edwarda Mosberga oraz pośmiertnie marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Niepowtarzalna postać polskiego kina i telewizji. Niezwykły obserwator rzeczywistości. Tak o Jerzym Gruzie mówią artyści. Twórca seriali Wojna Domowa i 40-latek zmarł w wieku 87 lat. Jego dzieła to kanon polskiej rozrywki, mówi szef Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Te wszystkie filmy jego, one właśnie są fantastyczną obserwacją ludzkich przywar, ale one są tak potraktowane, że wszyscy stajemy się przez to lepsi. On zawsze widział w człowieku taką lepszą stronę i tę śmieszną stronę. PRL i kapitalizm nam obśmiał. W serialu 40-latek 20 lat później zięcia tytułowego bohatera zagrał Wojciech Mann. Tak Jerzego Gruzę wspominał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Postać wieloformatowa, barwna, dowcipna. Miałem też ogromną przyjemność współpracować z nim przy jednej z jego produkcji. No, ogromna strata. Jerzy Gruza był absolwentem Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki. 3 lata temu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał platynowe lwy za całokształt twórczości. A wspomnienie o Jerzym Gruzie w naszej porannej audycji. Prezydent dziękuje Marcinowi Gortatowi za promowanie polskiego dziedzictwa narodowego. W przesłaniu do uczestników balu zorganizowanego przez słynnego koszykarza w Los Angeles, Andrzej Duda podziękował Polonii za wzmacnianie relacji polsko-amerykańskich. Marek Wałkowski. Zorganizowany przez Marcina Gortata Wielki Polski Bal jest kontynuacją Nocy Polskiego Dziedzictwa, które wcześniej odbywały się podczas meczów NBA. W balu wzięli udział aktorzy, sportowcy, piosenkarze, biznesmeni, a także przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. To właśnie ich szczególnie pozdrowił prezydent Andrzej Duda. Bardzo się cieszę, że również dzięki Polonii Polskę i Stany Zjednoczone łączą bliskie relacje oparte na partnerstwie i przyjaźni. Mówił prezydent, dodając, że Polacy w kraju i za granicą tworzą jedną wspaniałą wspólnotę. Dziękuję za to, że polska społeczność w Stanach Zjednoczonych pielęgnuje tradycję ojczystą i przekazuje ją z pokolenia na pokolenie. Prezydent Duda wyraził przekonanie, że oparta na wspólnych wartościach współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych będzie przynosić pożytek całemu wolnemu światu. Podziękował też Marcinowi Gortatowi za zorganizowanie balu i za to, że jest mu bliskie polskie narodowe dziedzictwo. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skrót informacji za pół godziny. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu tylko na południu i południowym wschodzie. Bez opadów, temperatura maksymalna od 9 stopni na północy i północnym zachodzie do 15. Na Dolnym Śląsku chłodniej tylko na morze, nad morzem około 7. No i jak słyszeliśmy, wiatr może wiać i to całkiem silnie. Rano na terenach podgórskich dość silny będzie to wiatr, w porywach do 70 km na godzinę. Na wschodzie Pogórza Karpackiego do 90, a wysoko w górach porywy nawet powyżej 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Życie jest podróżą, wiadomo. Pytanie, jak bardzo komfortową i ile ta podróż kosztuje? Przestronne, luksusowe wnętrze klasy V. Komfort po drodze do każdego celu, na przykład do pracy. Rodzina zachwycona. A to wszystko z rabatem nawet 40 tysięcy złotych. Ostatnie modele klasy V z rocznika 2019 w leasingu 102%. Z dwoma przeglądami za niecałe 500 zł. Życie jest podróżą i bardzo dobrze. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 5,79 za opakowanie 2-kilogramowe. I kiwi 40% taniej, 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. energia rozpiera od samego rana. No trochę tak, być może to jest alergia, coś rozpiera. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. 14 minut po szóstej będzie... Teraz, 14 minut po szóstej, kłaniamy się jeszcze raz. No i zapraszamy Państwa do rozmowy. 227 trójek, także mailowo, ranek@polskieradio.pl, a także 71335 SMS-owo. A dziś zaczniemy tak. Się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. Wspaniała czołówka i fantastyczny serial, to muszą Państwo przyznać. Wczoraj dotarła do nas ta bardzo smutna informacja o śmierci Jerzego Gruzy. Wspomnienie pana Jerzego dziś oczywiście także w audycji porannej. To po 6.35. A poza tym... Zapraszamy do trójki. A poza tym oczywiście 8.13, salon polityczny. Dziś Państwa gościem będzie wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Gosiewska. A poza tym pan Marcin ogłosił, że kończy karierę. Przede wszystkim dziękuję, wielkie dziękuję, jesteście bossy, naprawdę nie oczekiwałem, że dostając się do NBA zbuduję naprawdę ogromną grupę fanów, którzy mnie śledzą, nie tylko na social mediach, ale również fanów, którzy gdzieś tam za mną podążali, pojawiali się na meczach, krzyczeli moje imię. Chciałbym każdego wyściskać, każdemu osobiście podziękować. Dziękuję, że rośliście ze mną. A ja zrobię po prostu od siebie wszystko, żeby wam się jakoś za to wszystko odwdzięczyć. Takie krótkie podziękowanie. Marcin Gortat ogłosił, że kończy karierę koszykarską, ale zaczyna nową. Kilka słów od naszego wybitnego koszykarza. Także dziś zapraszamy do trójki. A poza tym będzie także o konferencji na temat bezpieczeństwa. Protestujemy przeciwko temu, by politycy prowadzili tu spotkanie pod nazwą Konferencja Bezpieczeństwa, bo to jest raczej konferencja niebezpieczeństwa. Także o protestach Ernest Zozuń opowie Państwu po 7.20. Trójka górą. W weekend bardzo dużo ciekawych wydarzeń, ciekawych rozmów, przede wszystkim w Szklarskiej Porębie. Nie ukrywamy, w sumie przyjeżdżamy do Szklarskiej Poręby specjalnie na ten festiwal, chociażby tutaj spotkać się z ciekawymi ludźmi, z dziennikarzami. Zawsze taka okazja, by zobaczyć radio od środka, to bardzo ciekawe doświadczenie. O tym także opowiemy, to już za kilka minut przed 6.30. Projekt Tata dziś w Muzeum Świata Iluzji na warszawskiej Pradze. Jesteśmy w świecie iluzji. Otaczają nas zewsząd iluzje optyczne, złudzenia i oszustwa, które przygotowaliśmy dla wszystkich odwiedzających. Nie będzie iluzji, iluzja oczywiście w projekcie Tata, to po 7.40, ale nie będzie iluzji w rozmowie z doktorem Tomaszem, bo tam same fakty. Fakty. Podaję ten przykład po to, żeby Stasiowi uświadomić, że także dorosłym dzieciakom takie rzeczy przychodzą do głowy. Domyślałem się Państwo, że dziś będzie pytanie od Stasia. Jakie pytanie? Proszę posłuchać kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Przed 7 spotkamy się z panią Heleną, a tam dzisiaj się będzie działo naprawdę dużo. Bohaterów co niemiara będzie. No ale także pierwsze strony gazet. Zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Ceny rosną najszybciej od 8 lat. Taka informacja na pierwszej stronie. Ale także o tym, że nieczysta gra o biznesowe śmieci. Warszawski ratusz domaga się, aby NIK zbadała proces legislacyjny ustawy odpadowej. Doszło do nieuprawnionego lobbingu ze strony przedsiębiorców. Tak twierdzi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. O tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Duży artykuł. No a także kampania prezydencka ruszyła i to całkiem mocno. Polska The Times na pierwszej stronie, sondaż i dwa zdjęcia, prezydent Andrzej Duda, a także Małgorzata Kidawa-Błońska. No i wynik tego sondażu, 41,3% tyle głosowałoby na urzędującego obecnie prezydenta, 24% na Małgorzatę Kidawa-Błońską, a pozostali kandydaci Robert Biedroń, 11,2%, Szymon Hołownia, 10%, Władysław Kosiniak-Kamysz, 8,1%, Krzysztof Bosak, 5,3%. W drugiej turze wyborów Andrzej Duda, 53%. 40%, a Małgorzata Kidawa-Błońska 49,7%. Tak wygląda ten sondaż na pierwszej stronie Polska The Times. W Gazecie Wyborczej także o wyborach prezydenckich. Dużo słów, mało treści. Konwencja wyborcza Andrzeja Dudy. Mamy kandydata marzeń, tak mówił Jarosław Kaczyński. Obóz władzy rozpoczął kampanię prezydencką. Powinni dać nam msze za błędy przeciwników, bo łatwo nie będzie, tak ocenia socjolog Jarosław Flis. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Także w Gazecie Polskiej codziennie sprintem po drugą kadencję. To o konwencji wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy, ale także nagrody za poświęcenie w służbie dla Polski. To o laureatach uhonorowanych podczas wczorajszej gali Gazety Polskiej. Nasz dziennik, Stary Sącz, nie poddaje się LGBT. Radni Starego Sącza zapowiadają kroki prawne wobec środowiska LGBT, autora na Atlasu Nienawiści. To nasz dziennik. Jeśli chodzi o pierwszą stronę Rzeczpospolitej, to tu duży artykuł o dyplomacji. Smoleńska pułapka, najtrudniejsza misja MSZ. Mimo sporu z Rosją zorganizować 10 kwietnia wizytę w miejscu katastrofy. O tym duży artykuł, ale także inna informacja, korespondencja z Brukseli, nowa oferta dla Polski, prawie 2 miliardy euro więcej w propozycji unijnego budżetu na lata 2021-2027. Tak dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita o tym budżecie. Dyskutowanym już w najbliższych dniach, także mówić będziemy z Beatą Płomecką w Unii pod lupą w tym tygodniu. No i na koniec jeszcze przegląd sportowy. Fajterzy tu na pierwszej stronie. Piotr Żyła, a także Jan Błachowicz, który w klatce UFC, chyba tak, wygrał swoją walkę. No a Piotr Żyła, to Państwo wiedzą, skoki, bo właściwie loty narciarskie i także zwycięstwo w ten weekend. 20 minut po szóstej. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level nobody up in this world. Hey. Jimi Hendrix o poranku 24 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. A za nami już 6. edycja wyjątkowego festiwalu Trójka. Górą w Szklarskiej Porębie uczestnicy mogli spotkać się z artystami, z dziennikarzami, zaproszonymi gośćmi. Mogli też zobaczyć Wojciecha Mana. Wojciecha Mana oczywiście ze śniegu. Słuchacze podglądali przede wszystkim, jak się robi radio. Ja wyrażam radość z tego, że jestem w Szklarskiej za każdym razem. Antena jest najważniejsza. W związku z tym tak. Jesteśmy drugi raz tutaj na festiwalu, byliśmy 2 lata temu. Nawet udało mi się pozdrowienia w czasie listy przesłać swoim znajomym. Nie ukrywamy, w sumie przyjeżdżamy do Szklarskiej Poręby specjalnie na ten festiwal, zobaczyć chociażby tutaj, spotkać się z ciekawymi ludźmi, z dziennikarzami. Zawsze taka okazja, by zobaczyć radio od środka, to bardzo ciekawe doświadczenie. Marek Niedźwiecki, zapraszam na listę przebojów programu trzeciego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Szklarska Poręba 1985. Pierwszy raz właściwie jestem. Zobaczyć z ciekawości, bo Trójki słucham od dawien dawna. I listy przebojów również. Myślałem, że jest mniej ludzi tak naprawdę. Słuchałam Marka, jak byłam nastolatką. A teraz dzieciom pokazuję. Zawsze słucham Trójki. No kąpiel z Michałem Olszańskim. Tam było 10 stopni, nie byliśmy w stanie zejść niżej. Drżę teraz cały, ręce mam zgrabiałe, popatrz, czerwone. Ale czuję taką w sobie moc i energię. To daje straszny power. No, samo patrzenie powoduje, że już gęsia skórka na plecach. Bardzo dobrze zorganizowane, bardzo miła atmosfera. Baszka Marcinik zaprasza do naszego namiotu na skwerku radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie na spotkanie z mistrzem Piotrem Frączewskim. Ja już kiedyś tu byłem, jakieś 30 lat temu. Jadąc tutaj w ogóle nie mogłem rozpoznać dróg, miejsc. Madame Barbara mnie, że tak powiem, tutaj przywlokła, ale jest towarzystwo fajne i to jest zawsze podstawa do podjęcia jakichś decyzji. Bardzo się ucieszyłam, dowiadując się, że będzie tutaj. To jest wielkie wydarzenie, żeby widzieć go na żywo, słyszeć. Było spotkanie z Katarzyną Figurą. Tutaj obudził mnie poranek, pełen słońca, śniegu, wspaniała architektura w tej miejscach, gdzie po prostu niezwykła. No, czuję się w innym świecie. Te audycje nadawane na żywo naprawdę robią duże wrażenie. Na tym polega siła tego festiwalu Trójki, że można łączyć się różne światy i przede wszystkim Trójka jako radio wychodzi do ludzi i pokazuje, czym jest radio. Dla każdego odbiorcy było tutaj coś ciekawego. Dla rzeźbiarzy, którzy pokazali swoją wyobraźnię, rzeźbiąc w śniegu. Chyba nie jest to proste, chociażby Mann mi zadziwił, zaskoczył, coś fantastycznego. Tak się nam akurat ułożyło, że jest to Wojciech Mann. Wspólne zdanie pojawiło się po jakichś 2 minutach rozmowy, więc jest to ewidentnie trafiony wybór. Proszę Państwa, za rok tematem rzeźb na śniegu będzie sklepik Walędzik. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak, będzie sypało, będzie niedźwiedź, będzie, no w ogóle wszyscy będą super i będą z nadzieniem trójkowe pączki. Stelka jak zwykle nakręcony. Wrażenia i opinie zebrał także Janek Kałucki, który był na miejscu. Nie wiem, czy Państwo widzieli Wojciecha Mana ze śniegu. Naprawdę bardzo dobra robota i nie wiem, czy Państwo też widzieli Michała Olszańskiego w takiej wielkiej bali? No, w takim naczyniu, w zimnej wodzie. Był też organek. Festiwal Trójka Górą w Szklarskiej. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupi. głupia, ona nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy zciało z potu z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli i miot, nie głupia. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy rozpoczęły związki zawodowe w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Domagają się podniesienia płac o 12%. Nie zgadza się na to zarząd PGG. Tłumaczy, że teraz nie można podwyższyć płac. Rozmowy będą możliwe w drugiej połowie roku, gdy spółka pozna wyniki za pierwsze 6 miesięcy tego roku. Na 28 lutego związkowcy zaplanowali demonstrację w Warszawie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z tytułem Człowieka Roku 2019 Gazety Polskiej wyróżnienie odebrał podczas gali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zadałem sobie takie pytanie, za co właściwie otrzymuję tą nagrodę za rok 2019. I pomyślałem, a właściwie inni mi podpowiedzieli, że pewnie za to, że dwukrotnie formacja polityczna, na której czele stoję, wygrała wybory. Sądzę, że to była przyczyna. Wręczono też nagrodę miesięcznika Nowe Państwo, czyli nagrodę imienia świętego Grzegorza I Wielkiego. Nagrodzono nią ocalałego z Holokaustu Edwarda Mosberga oraz pośmiertnie Kornela Morawieckiego. U ponad 40 Amerykanów znajdujących się na pokładzie objętego kwarantanną japońskiego wycieczkowca Diamond Princess stwierdzono obecność koronawirusa. W sumie na statku jest około 380 obywateli Stanów Zjednoczonych. Zakażeni nie zostaną w najbliższym czasie ewakuowani, będą w szpitalach w Japonii. Na wycieczkowcu stwierdzono 70 nowych przypadków choroby. Tym samym liczba osób zakażonych wzrosła do 355. Wśród ponad 3600 osób, które są na statku, jest także 3 Polaków. Polskie MSZ informowało w ubiegłym tygodniu, że nie wykryto u nich koronawirusa. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszam. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe, opady deszczu tylko na południu i południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 9 stopni, to na północy i północnym zachodzie do 15. Na Dolnym Śląsku chłodniej, tylko nad morzem około 7. Dziś rano termometr w samochodzie wskazał 11 stopni. Tak koło 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. A telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. To bardzo proste. Zawartość saszetki wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Rozsmakuj się w super okazjach. Już teraz w Lidlu. Szynkowar ze stali szlachetnej jedynie za 49,99. A mini patelnia w super cenie. Tylko 9,99 przy zakupie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Lidl. Więcej na radość z życia. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Nadajemy komunikat. Nadciąga 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga! Masz tylko 48 godzin, by złapać Ople w szokująco atrakcyjnych cenach. Tylko od 20 lutego. Tylko przez 48 godzin. Twoja wymarzona Astra już za 59 900 zł. Śpiesz się, bo najlepsze okazje będą znikać w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7. Justyna Goc przy telefonie. 227 trójek. Jako słuchacz chciałbym coś zameldować. Mojej żonie odeszły wody. Rodzi się moja trzecia córka. Będzie miała na imię Agnieszka. Po Agnieszce Osieckiej. Tak jak nazywa się państwo studio koncertowe, w którym mieliśmy okazję z żoną być. Więc trójka. Trzymamy kciuki. Proszę pozdrowić serdecznie żonę, no i dać znać oczywiście. A skoro wywołał pan Agnieszkę Osiecką, no to bardzo proszę. Ewa Bem, do słów oczywiście pani Agnieszki. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia. W powietrzu się unosi kaczy pług. W bedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Kolega Maj i Ewa Bem. Za 21,5 minuty będzie 7. Zapraszamy do trójki. Był twórcą uwielbianych, kultowych wręcz seriali Wojny Domowej i 40-latka. Czasami grywał w swoich filmach, ale przede wszystkim był reżyserem i autorem felietonów, wspomnień i opowiadań, w których dokumentował życie kulturalne w Polsce. Jerzy Gruza. Wczoraj nadeszła smutna wiadomość o jego śmierci. Łukasz Jasina, historyk kina, mówił na antenie Polskiego Radia, że twórczość Gruzy to 40 lat polskiej produkcji telewizyjnej. To jest człowiek, który dla polskiej produkcji filmowo-telewizyjnej znaczył tyle, ile Andrzej Wajda znaczył dla polskiego kina, bo to jest kilkadziesiąt teatrów telewizji. To jest reżyseria seriali telewizyjnych. To jest festiwal w Sopocie. Olgierd Łukaszewicz zagrał w filmie Przeprowadzka. Człowiek o wybitnej inteligencji, niesamowitym, dowcipnym, satyrycznym spojrzeniem na Polskę. Świetny obserwator życia obyczajowego w PRL-u. Jerzy Gruza o egzaminach do łódzkiej filmówki. Wszedłem na salę, a tam na sali siedział Jerzy Teplic. I ja zacząłem jak idiota zupełnie. Już od najmłodszych lat chciałem tego, a on mi przerywa i mówi, proszę pana, pan nie wypełnił dokładnie tego kwestionariusza. Wypełniłem to, wszedłem po raz drugi, ale już, że tak powiem, ochłonąłem. Nie byłem idiotą takim. Że marzył, o karierze filmowej. No i to pytanie, chciał jakiś zahaczyć o jakiś temat. Czy pan widział film taki i taki? Ja mówię, nie. A taki i taki? Nie, nie widziałem. Mówię, czy pan w ogóle widział jakiś film? Widziałem jeden film. To był René Clément, tak, Bitwa o Szyny, francuski film o okupacji niemieckiej we Francji. No to jemu się strasznie podobało, bo to jego konik. A ja w przeddzień tego egzaminu poszedłem do kina, żeby zobaczyć jakiś film. Joanna Szczepkowska zagrała w 40-latku. Miał ogromne poczucie humoru, więc też na próbach było dużo śmiechu, było dużo zabawy, ale jednocześnie on był bardzo pracowity i był prawdziwym zawodowcem, niezwykle twórczym. Jerzy Gruza opowiada o kulisach powstania programów rozrywkowych Poznajmy się i Małżeństwo doskonałe. Ja przyjechałem wówczas z Ameryki. Byłem w Hollywood, w Nowym Jorku na takich audycjach i mnie fascynowało tym luzem, poczuciem humoru. Ja postanowiłem coś takiego zrobić. Bardzo mi się podobał taki jeden facet, Steve jakoś tam. Potrafił czytać i ludzie go słuchali. Potrafił grać coś, ludzie na niego patrzyli. Takiego człowieka ja szukałem, ale w związku z tym, że nie mogłem takiego człowieka znaleźć w Polsce jako jednego, to złożyłem z trzech właściwie ludzi. To był Bobek Kobielak, Jacek Fedorowicz i ja. Jacek Zgadło, operator filmowy. Pamiętam, że parę tygodni robili zdjęcia próbne i nie był przekonany, kto ma tą rolę 40-latka zagrać. Wielu aktorów się próbowało i wreszcie Gruza postawił na Andrzeja Kopiszyńskiego. 40 lat minęło jak jeden dzień. Jerzy Gruza o 40-latku. Wszyscy i szef zespołu filmowego. Nie, przecież on grał fatalnie z Kopernika. Oczy jakieś opuszczone Daniela. A mnie się podobał właśnie taki facet wierzący we wszystko, co mu podają do wierzenia. Uczciwy, przystojny. Rafał Boguta, dziennikarz Polskiego Radia, zagrał w jego ostatnim filmie Dariusz. Mówił to, co myśli. Jeżeli on czegoś od aktorów będących wtedy na planie chciał, to używając czasami słów niewybrednych, mówił konkretnie, wprost, czego chce. Dariusz Jabłoński, reżyser i prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Jeszcze jako dziecko pamiętam, że zachwycałem się i czekałem na wojnę domową. Zresztą mieszkałem w takiej kamienicy i wtedy, kiedy się zaczynała wojna domowa, to właściwie z każdego mieszkania czołówka leciała. Cała Polska oglądała. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Jerzy Gruza o wojnie domowej. Zastosowałem tam do tych realistycznych bardzo obrazków, które tam Mira Ziętarowa to zrzynała ze swojego życia. Coś w rodzaju takich myśli przyszłościowych. To się ukazywało takim obwódce. To się ukazywały scenki, które on sobie wyobraża. Młody Janczar. Młody Janczar. Że jest na przykład na festiwalu sopockim i zapowiada go Kydryński. I to podwyższało poziom wyobraźni i opowiadania. Redagowałem trochę tak pożyciowo. Tak. Wszystkie wypowiedzi pana Jerzego Gruzy pochodzą z programu Michała Olszańskiego Godzina Prawdy, który był emitowany na antenie Trójki kilka miesięcy temu. Znajdą go państwo na stronie internetowej. Może warto sobie przypomnieć, a wspomnienie przygotowała Izabela Woźniak. 40-latek? Ten gips, gdzie to trzeba zagipsować gipsem? Co, z gipsem zagipsować? No to weź gips i zagipsuj. Panie Maliniak, przecież widzi pan, że rozmawiamy. Bo ja coś mówię, albo podsłuchuję. Nie tam cudze sprawy matrymonialne nie obchodzą. Mam już wyniki obdukcji, panie mecenasie. Chwileczkę, już kończę, panie. Ale ja mam dzisiaj imieniny. Imieniny to pan ma co drugi dzień. Jak pan myśli, jak długo one musiały do nas jechać? No ja wiem, jakieś 2-3 tygodnie. Pewnie drzwi posypali, żeby się nie zepsuły. Z pewnością. Proszę cię bardzo, powiedz, może ci ten dom nie odpowiada. A może szukasz jakiejś atrakcji? Aha. 40-latek. Ile uśmiechów, ile wzruszeń. Gdyby państwo w tej sprawie, to zapraszamy. 2, 2 i 7 trójek. No i oczywiście piosenka. Muzyka. tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był jak i mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje, jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił, jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz, jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, znajdziesz mnie, jeśli chcesz, jeje, yeah, yeah. Tylko wróć, tak mi źle, tak mi źle. To oczywiście z Wojny Domowej. Za 14 minut będzie siódma. dobrze wielu. Dalej. Sosnowski. Zdaje się, że nowe nagranie. Pani Grażyna napisała bardzo smutna wiadomość z powodu odejścia pana Jerzego Gruzy. Duża część mojej młodości odeszła. Najbardziej wspominam genialne role 40-latku Janusza Gajosa i Władysława Hańcy. Odcinek, w którym Hańca ogląda stół i ze znawcą stwierdza, coś nie nas, tego się mebli nie robi. Tak było, 2-2 i 7 trójek. Z tego co pamiętam, to pan Władysław był teściem. Teściem 40-latka. Chyba tak było. Za 9,5 minuty siódma. Pozdrawiam całą trójkę i słuchaczy. U nas jest 10 stopni, także zaskoczenie i potężny wiatr. Zapraszam wszystkich mimo tego do Gdańska. Bardzo dziękujemy. No ale teraz pora. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc nasze poniedziałkowe spotkania z panią Heleną. Janna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, nie sama. Tu chcę loczek. Będzie loczek. A ten kosmyk chcę wyprostować? Będzie wyprost. A ten maźnąć farbą? Jaki kolorek? Halo? Tak, tak, już daję. Halo? Wilhelm mówi. A, to pan. Dawno pan nie dzwonił. Wiem, że Tadeusz się odnalazł. A skąd pan wie? Skądinąd. Tadeusz jest, więc miejsce już zajęte. Zajęte. Lecz zawsze można liczyć na moją czupurność. Będę liczył. A wie pan, że mamy inteligentny dom? Nazywa się... Aleksiej. No pani tak. Heleno, kolorek proszę beżowy. Co proszę? Na łebek kolorek beżowy. Do widzenia. Znajomy radzi beżowy. Będzie beżowy. A co robimy z tym kołtunem w miejscu grzywki? Wycinamy. Ale wie pani, jak się utnie, to odrośnie nowy kołtun. Lepiej wyrwać. No to proszę wyrwać. Ała! Co pan robi? Chwileczkę. Halo? Ktoś do pani? Dziękuję. Tak, halo? Tu Aleksiej. Pani Heleno, umyłem naczynia, odkurzyłem i nastawiłem pranie. Kiedy pani wróci, tęsknię za panią. Aleksiej, no. Aleksiej, pani jest u fryzjera. Ale ja zaraz zwariuję z tęsknoty. Proszę wrócić. Przestań! Daj mi do telefonu Tadeusza. Tadzio, zajmij czymś Aleksieja. No, nie wiem, zrób mu kartki z kalendarza. No, no co? No, że 17 lutego, 60 lat temu zostały ustalone medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uspokój się. Aleksiej, uspokój się. Pani zaraz wróci. Tadzio, powiedz mu, że 157 lat temu grupa obywateli z Genewy stworzyła Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym. Dzisiejszy Czerwony Krzyż. Aha, i najważniejsze. Przecież pani ma ptasie gniazdo z tyłu głowy. Cicho. Dziś jest Światowy Dzień Kota. Tadzio, przytul mrze głoda. Tadeuszu, proszę natychmiast przytulić mrze głoda. No tak to było. Światowy Dzień Kota, więc proszę o tym pamiętać. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, ale nie sama, bo jak państwo słyszeli, wiele głosów. No urwanie głowy u tego fryzjera było. Łukasz Błąd, Sławek Stawny, Tomasz Majer i Krzysztof Kołaczkowski także wystąpili w tym króciuteńkim odcinku u fryzjera. Tak to jest. Za 6,5 minuty będzie siódma, po siódmej w trójce oczywiście serwis, potem sport i prognoza pogody, a po siódmej spotkanie z panem Tomaszem, czyli urywki, nie urywki, tylko pytania. Ale też takie delikatne urywki tam będą. Pytania z kosmosu. Tomasz Rożek, zapraszamy. Kwadrans po siódmej. Teraz WW. To przypomnę także piosenka z zestawu 95-lecia Polskiego Radia. Sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Poniedziałek gorącą stanie się niedzielą.

Żegnamy reklamy.